हमें नेपच्यून के बारे में कैसे पता चला? तीसरा भाग। पेशे से हर्षिल संगीत शिक्षक थे, परंतु उनकी खगोल शास्त्र में गहरी रुचि थी। दरअसल वो खगोल शास्त्री बनकर आकाश में तारों और अन्य पिंडों का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते थे। वो एक टेलीस्कोप खरीदना चाहते थे, परंतु उनके पास एक अच्छा टेलीस्कोप खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुद एक टेलीस्कोप बनाया। हर्षिल ने लेंस और दर्पण घिसने में बहुत समय लगाया और वो इस काम में बहुत दक्ष हो गए। अंत में उनके पास दुनिया के सबसे अच्छे टेलीस्कोप थे। अच्छा टेलीस्कोप हाथ में आने के बाद वो आकाश में हर एक पिंड का अध्ययन करने लगे। 13 मार्च 1781 को जब हर्षिल एक के बाद एक तारे देख रहे थे, तो उन्हें अचानक आकाश में एक प्रकाश की चकति दिखाई दी। तारे हमेशा प्रकाश बिंदु होते हैं, इसलिए प्रकाश चकति का तारा होना संभव नहीं था। हर्षिल को वो कोई धूमकेतु लगा। हर्षिल उसका अध्ययन करते रहे। उन्हें उस प्रकाश चकति की किनार स्पष्ट दिखाई दी। यह बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि धूमकेतुओं की किनार हमेशा धुंधली होती है। एक और बात थी, नया पिंड आसमान में धीमी गति से बढ़ रहा था। कोई पिंड सौरमंडल में जितनी अधिक दूर होता है, वो तारों की पृष्ठभूमि में उतनी ही धीमी गति से चलता है, क्योंकि यह पिंड शनि से भी धीमी गति से चल रहा था। इसलिए यह मानना ठीक था कि वो शनि से अधिक दूर होगा। अगर कोई धूमकेतु उतनी दूर होता तो वो कभी दिखाई नहीं पड़ता। हर्षिल इस निर्णय पर पहुँचे कि उन्होंने एक नया ग्रह खोजा था। मानव सभ्यता शुरू होने के पश्चात शायद यह नए ग्रह की पहली खोज थी। यह ग्रह सूर्य से 1770 मिलियन मील दूर था। यह दूरी शनि से दूनी थी। बहुत दूर होने के कारण यह ग्रह काफ़ी धुंधला था। उसके धुंधलेपन और धीमी गति के कारण अगर खगोलशास्त्रियों उसे कभी पहले कभी देखा भी होगा, तो भी उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। अंग्रेज खगोलशास्त्री जॉन फ्लेमस्टीड ने इस दूर स्थित ग्रह को 1690 में देखा था, पर उन्होंने उसे अपने रिकॉर्ड में एक तारा समझकर दर्ज किया। फ्रेंच खगोलशास्त्री पीरे चार्ल्स डी मोनियर ने 1750 में इस ग्रह को 13 बार देखा था। उन्होंने हर बार उसकी स्थिति का दर्ज किया, यह सोचकर कि वो कोई तारा होगा।